lepiej. I wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7, serwis Trójki, przedstawi Romuald Wójcik. Rozpoczynają się szczepienia seniorów. Lekarze apelują o zgłaszanie się przez telefon albo internet. Unia powinna wprowadzić kolejne sankcje wobec Rosji, mówi prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla brytyjskiej prasy. Dziś ma nadejść odpowiedź Wielkiej Brytanii w sprawie Polaka będącego w śpiączce. Ruszają szczepienia seniorów powyżej 70 roku życia. Będą prowadzone w ponad 5000 punktów w całym kraju. Firma Pfizer czasowo ograniczyła dostawy na unijny rynek. Stąd ograniczenia w liczbie wykonywanych szczepień. 2 miliony seniorów ma zabezpieczone do końca marca terminy szczepień, podkreślił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W Polsce żyje wszystkich seniorów powyżej 70 roku życia około 4,5 miliona. Terminy dla tych seniorów, które w tej chwili mamy zabezpieczone, do końca marca, podkreślam, dlatego że jak tylko będzie więcej szczepionki, to oczywiście uruchomimy je. To jest dla około 2 milionów osób w tym wieku. Transport do punktu szczepień osób niezdolnych do samodzielnego poruszania się jest zapewniany przez samorządy. Jeśli chodzi o mniejsze gminy, gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, to tam duży udział ma w tym Ochotnicza Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna. Kluczowe oczywiście są jednak samorządy, które najlepiej znają swoich mieszkańców. Rząd będzie finansował dowóz osób niepełnosprawnych. Barbara Góra, Polskie Radio. Wszystkie terminy do końca marca są już zarezerwowane. Lekarze i organizatorzy szczepień apelują do seniorów, by pozostali w domach i nie przychodzili do przychodni. Chęć zaszczepienia się można zgłaszać telefonicznie, przez SMS lub internet. Każdy, kto w ten sposób przekaże swoje dane, ma gwarancję, że gdy tylko pojawią się nowe szczepionki, konsultanci zadzwonią i zaproponują konkretny termin. Polska pozyskuje szczepionki w ramach wynegocjowanej przez Komisję Europejską umowy. Gwarantuje ona solidarny podział między wszystkie kraje Unii, jednak wielkości dostaw zdecydowanie nie pokrywają się z potrzebami w Polsce. A propos, dziś rano na lotnisko Chopina w Warszawie ma przylecieć kolejna zmniejszona dostawa z firmy Pfizer, mówi szef Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Około godziny 10-11 będziemy znali szczegółową liczbę, natomiast spodziewamy się właśnie 359 tysięcy. Ubiegłotygodniowa dostawa była zmniejszona o połowę, natomiast dwie kolejne dostawy będą mniejsze o mniej więcej 90 tysięcy. Do tej pory w Polsce zaszczepiono ponad 701 tysięcy osób. Unia powinna wprowadzić kolejne sankcje wobec Rosji, mówi prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Financial Times. Nowe restrykcje powinny zdaniem prezydenta dotknąć rosyjski koncern Gazprom. Sprawa Aleksieja Nawalnego, zaangażowanie Moskwy w Gruzji, okupacja Krymu. Zdaniem prezydenta Dudy to wszystko sprawia, że trzeba wprowadzić kolejne sankcje. Prymat prawa międzynarodowego jest tu fundamentalny, mówi Andrzej Duda i dodaje, że tak długo jak prawo to jest przestrzegane, udaje się uniknąć wojny. Jak mogłyby wyglądać sankcje? Zdaniem prezydenta skuteczne może się okazać uderzenie w Gazprom. Jeżeli ograniczymy możliwość jego funkcjonowania na terytorium Unii, szczególnie jeżeli chodzi o zakończenie nowych inwestycji, wtedy mógłby nastąpić postęp w takich kwestiach jak szacunek do prawa międzynarodowego, praw politycznych oraz praw człowieka w Rosji, przekonuje Andrzej Duda. A co z planowaną w lutym wizytą szefa dyplomacji unijnej w Rosji? Prezydent stawia sprawę jasno. To byłby błąd, chyba że Unia postawi Rosjanom warunek. Najpierw musicie uwolnić Aleksieja Nawalnego. Rosja nie jest krajem godnym zaufania, takim, który podziela wartości i cele państw euroatlantyckich, podkreśla prezydent i przekonuje, że Rosja pokazuje od lat, że jej imperialne ambicje powróciły. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Odpowiedzi brytyjskiego rządu w sprawie przewiezienia do kraju Polaka będącego w śpiączce w szpitalu w Plymouth spodziewa się rano Ministerstwo Sprawiedliwości. Wiceminister Marcin Warchoł zwrócił się też do brytyjskiego ministra zdrowia o podłączenie mężczyźnie aparatury podtrzymującej życie. Ja oczekuję, że rano będziemy mieli informację, choćby wstępną, telefonicznie może nawet. Chciałbym w godzinach porannych wysłać ponaglenie do ministra sprawiedliwości Wielkiej Brytanii z prośbą o jak najszybsze wdrożenie procedury, o którą poprosiłem. Wiem, że dokumenty do nich dotarły. Polak od kilkunastu lat mieszka w Anglii. W listopadzie doznał zatrzymania pracy serca na wiele minut i według szpitala doszło do trwałego uszkodzenia mózgu. Brytyjscy lekarze wystąpili do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej życie, na co zgodziły się żona i dzieci mężczyzny. Przeciwne są jednak temu jego matka i siostry. 6 osób zginęło w katastrofie niewielkiego samolotu w Brazylii. Maszyna rozbiła się zaraz po starcie z lotniska w środkowej części kraju w pobliżu miasta Palmas. Na pokładzie było 4 piłkarzy, prezes czwartoligowego klubu Palmas oraz pilot. Lecieli na mecz do oddalonych oddalonej o 800 km Gojanii. Zawodnicy wybrali się prywatnym zlotem, ponieważ skończyli okres izolacji po tym, jak kilkanaście dni temu uzyskali pozytywny wynik na koronawirusa. Pozostali członkowie drużyny lecieli rejsowym samolotem. To był serwis Trójki. Pięć po siódmej serwis sportowy Trójki przedstawi Krzysztof Łoniewski. Tym razem nie najlepiej. Nasi skoczkowie poza pierwszą dziesiątką konkursu Pucharu Świata w Lahti. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął 11. lokatę. Wcześniej wygrał kwalifikację, o czym wspomniał w rozmowie po zawodach na antenie TVP Sport. Poziom był dzisiaj dość dobry, dość wyrównany. Pasowało trochę ciutkę lepiej, ciutkę jak w tej kwali skoczyć, chociaż jeden. To by tam można było się fajnie przesunąć. Tak to bywa w tych skokach. 15 był Andrzej Stękała, 16 Kamil Stoch. Reszta naszych skoczków w trzeciej dziesiątce. Zawody wygrał wąsaty Norwek Robert Johansson przed dwoma Niemcami, Markusem Eisenbichlerem i Karlem Geigerem. Czwarty był prowadzący po pierwszej serii, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Halvor Egner-Granerud. W drugiej oddał znakomity skok na odległość 137,5 metra, deklasując konkurencję, ale po lądowaniu wywrócił się i noty za styl pogrzebały jego szanse nie tylko na zwycięstwo, ale i na podium. Lahti zamieniamy na Kitzbühel, skoki na narciarstwo alpejskie. Beat Voigt zaliczył drugą wygraną na legendarnym Strajfie, najtrudniejszym i najbardziej prestiżowym zjeździe w sezonie. Szwajcar wygrał też w piątek i zapisał się w historii. Od ponad ćwierć wieku nikomu nie udało się tu wygrać dwukrotnie podczas weekendu. Drugi był Francuz Johan Claré, trzeci Austriak Matthias Mayer. Alpejki rywalizowały w Gran Montanie, w Supergigancie i tu najlepsza była rodaczka Foyca Lara Gutbehrami. To było jej 28. zwycięstwo w karierze, 14. w Supergigancie właśnie. Druga była Austriaczka Tamara Tippler, trzecia Włoszka Federica Brignone. Teraz piłka. Nie było niespodzianki w Bundeslidze. Ostatnie w tabeli Schalke przegrało w Gelsenkirchen 0-4 z liderem z Monachium. Jedną z bramek, drugą konkretnie dla Bayernu zdobył Robert Lewandowski. To gol numer 23 kapitana naszej kadry w tych rozgrywkach. A propos innych kadrowiczów, to dwaj z Ligi Włoskiej stanęli naprzeciw siebie. Widzieli się jednak z daleka. Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce pokonał 2-0 Bolonię, gdzie między słupkami, mimo porażki, bardzo dobrze radził sobie Łukasz Skorupski. Szczęsny w ogóle poradził sobie bez zarzutu. Kończąc wątek piłkarski, jeszcze o pojedynku wagi ciężkiej w Anglii. Manchester United 3-2 pokonał na Old Trafford Liverpool. Tyle, że nie w Premier League, a w krajowym pucharze. Czerwone Diabły w kolejnej rundzie spotkają się z West Hamem. W kraju w siatkarskiej plus lidze Werwa Warszawa po tiebreaku wygrała ze Ślepskiem Suwałki, a Kuprum Lubin do jednego z Aluronem Wartą Zawiercie. Kończymy rajdami samochodowymi. Mistrzostwa Świata w WRC tradycyjnie rozpoczęła impreza w Monte Carlo. Po raz ósmy w karierze wygrał ją Francuz Sébastien Ogier przed Brytyjczykiem Elfinem Evansem i Belgiem Thierrym Neuvillem. Ustawiamy kropkę, znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Zero w Kielcach i Lublinie i możliwe poranne mgły i przymrozki. Podobnie w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Z tym, że tutaj po jednym stopniu, a w Rzeszowie możliwe opady deszczu ze śniegiem. Podobne opady możliwe w Szczecinie i w Gorzowie. Reszta kraju w miarę bez opadów, niestety pochmurne od 1 do maksymalnie 3 stopni. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie, tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkobp.pl. Tato, jeszcze kask. Trzymaj. Dzięki. Troska o najbliższych to u nas rodzinne. Dlatego zaszczepię się przeciw COVID-19. Dla taty. A ty? A ja dla syna. A wy? Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 7. Za chwilę Take Me to Church, za chwilę Black Eyes Blue oraz dzisiejsze święto, bo dzisiaj niektórzy z nas, którzy przyjdą do pracy, będą mieli powód do świętowania. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak,

16 minut po godzinie 7. Dzisiaj mamy święto, a mianowicie Dzień Sekretarki i Asystentki, czy też sekretarza i asystenta. Każdy szanujący się szef wie, że co prawda to on jest głową, ale bez szyi, czyli właśnie sekretarki, jego praca jest o wiele trudniejsza. Postanowiliśmy zatem sprawdzić u źródła, rozmawiając z pracownikami firmy, jak faktycznie może wyglądać praca sekretarki. Często spotykam się z sytuacją, w której muszę umówić się na spotkanie z jakąś ważną osobistością. Mówi Ania, pracownica jednej z firm medialnych. Powiem szczerze, że osoba sekretarki jest dla mnie najważniejszym, jedynym łącznikiem. Nieraz zdarzyło mi się, że czekałam na spotkanie bardzo, bardzo długo. Intensywnie próbowałam skontaktować się właśnie z panią sekretarką, która prowadziła agendę. No i podziwiam cierpliwość tych osób. W jej branży funkcjonuje jedna bardzo ważna zasada. Jeżeli chcesz wyważyć jakieś drzwi, pomyśl, czy warto je wyważać. Być może istnieje ktoś, kto ci je po prostu tworzy. Sekretarka musi być gotowa na każde wyzwanie. Szef przyjechał wczorajszy, czyli poprzedniego dnia jakoś mocno zabalował. Mówi Joanna, pracownica biura w galerii handlowej. A miał ważne spotkanie w tym dniu. Sekretarka stanęła na wysokości zadania, bo jak spojrzała na niego, to on nie mógł się pokazać, bo to wszystko jak na dłoni było widać. Użyła wszelkich możliwych sposobów, żeby wygląd szefa poprawić. Oddech różnymi środkami poprawiała. Sekretarka musi w każdej chwili zachować zimną krew i wiedzieć, co robić. Oddech szefa poprawiać po przyjściu do pracy. No, mam wrażenie, że mówiliśmy tutaj o poniedziałkowym poranku w niektórych przypadkach. Materiał przygotował dla Państwa Lucjan Ołtarzewski. Tymczasem na zegarze 7.18 i bardzo proszę przygotować się do tego, że zaraz będzie kubek trójki do wygrania. This time, step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on. All my life to sacrifice. Hey yo, listen what I say. Oh, I got your hey yo. Now listen what I say. Oh, when will I know that I really can? The well one small time to decide on. When it's killing me, when I really see all that I need to look inside. Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh, come back and hey. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder where it's sold. to send to amend for a friend all the channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie siódmej. Zachęcam teraz do uważnego nadstawienia ucha, albowiem już za moment usłyszymy fragment utworu, tak naprawdę dwóch utworów odtworzonych jednocześnie. Wokal pochodzi z jednego, muzyka pochodzi z drugiego. I kto pierwszy dodzwoni się pod numer 22 7 3 i poda poprawną odpowiedź, po prostu dwóch artystów, którzy ten utwór, który za moment usłyszymy, wykonują. Dwóch artystów, tytuły nawet nie są potrzebne, skupmy się tylko na wykonawcach. Pierwsza osoba, która się dodzwoni pod 22 7 3, otrzyma kubek trójkowy nasz. Zatem teraz telefony w garść i słuchamy. Dwie dwójki, siedem trójek. Jestem bardzo ciekaw, kto jako pierwszy poprawnie odpowie. Jacy dwaj wykonawcy zostali tutaj nałożeni jeden na drugiego? Do wygrania kubek trójki my czekamy na poprawne odpowiedzi. Na niepoprawne też. Proszę śmiało dzwonić. Teraz Renata Przemyk, Małgośka w trójce. 23 minuty po godzinie siódmej. Młodej uszyta jest z moich snów. Małgosia, Renata Przemyk, Małgośka, dla chętnych płyta 95 lat Polskiego Radia do kupienia w sklepach muzycznych albo do wysłuchania na antenie radiowej Trójki. Tymczasem pod numer 2273 już poza konkursowo zupełnie zadzwonił do nas pan Marek a propos morsowania. Jeden dziennikarz radiowy postanowił zamorsować, a było minus 6 kresek na termometrze. Wyszedł do wody, potem wyskoczył jak poparzony, a to co powiedział trzeba było wykropkować, czyli 6 kresek i same kropki. No alfabet Morsa. Nie wiem, co to mogło znaczyć. Mógł odnosić się do ewentualnego odpłynięcia krwi z różnych organów. Ta krew odpływa po to, żeby zasilać mózg i serce oczywiście. Czyli niezbędne rzeczy, kiedy siedzimy w zimnej wodzie. Pozostałe zdają się zbędne. 28 minut po siódmej. Ogłoszenie społeczne. Posłani w najdalsze zakątki świata niosą pomoc. Wojny, głód, epidemie. Bez względu na wszystko nigdy nie opuszczają swoich podopiecznych. Misjonarze. To oni są cichymi bohaterami tych dni. W szpitalach pozbawionych prądu i bieżącej wody walczą o życie i zdrowie najbiedniejszych. Pomoc polskim misjonarzom niesie Fundacja Redemptoris Missio. Wejdź na stronę www.medycynamisjach.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z totalizatorem sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak. Na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 7:30. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Związkowcy, szefowie spółek węglowych i przedstawiciele rządu wznowią dziś w Katowicach rozmowy na temat umowy społecznej, która ma określić szczegóły zaplanowanej wstępnie na najbliższe 3 dekady transformacji górnictwa węgla kamiennego prowadzącej do zamknięcia kopalń. Projekt przewiduje, że jeśli w systemie przenoszenia górników między kopalniami pracownik nie będzie miał zagwarantowanej ciągłości zatrudnienia, będzie mógł skorzystać z urlopu górniczego. Banknot o nominale 1000 zł mógłby wejść do obiegu już za 5 lat. Celem wprowadzenia nowego nominału ma być m.in. zaspokojenie zapotrzebowania na gotówkę, które wzrosło w związku z niepokojem wywołanym pandemią koronawirusa, mówi Krzysztof Kowalczyk z Narodowego Banku Polskiego. Wówczas wiele osób ma taką potrzebę, żeby zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa, gromadzić dodatkowy zapas gotówki. Jest to motyw przezornościowy. Pieniądz emitowany przez bank centralny, czyli banknoty i monety emitowane przez NBP jest najpewniejszą formą pieniądza. Banknoty i monety są zobowiązaniem banku centralnego i ludzie wolą, żeby ich oszczędności były zgromadzone w tej formie. Banknot o nominale 1000 zł, jeśli się pojawi, będzie papierowy, a jego zabezpieczenia z powodu wysokiej wartości będą bardziej zaawansowane. Obecnie banknot o takim nominale funkcjonuje w Szwajcarii albo w Singapurze. Dziś GUS poda dane o produkcji przemysłowej w grudniu. Analitycy oczekują dalszego odbicia o 8,7% po wzroście w listopadzie o 5,4%. Dolar kosztuje 3,72 zł, euro 4,53, frank szwajcarski 4,21, funt brytyjski 5,10 zł. A kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Wymieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Dwadzieścia minut pozostało do godziny ósmej. Pora na trójkę i nasz konkurs. Przypomnę, chodziło o to, żeby odpowiedzieć na pytanie, jakich dwóch artystów gra jednocześnie w tym momencie. Przede wszystkim otrzymałem maila od pani Katarzyny z pytaniem, czy chodziło o Adele i AC/DC. Pozdrawiam pani Katarzyna. Pani Katarzyno, tak, jest to prawidłowa odpowiedź, ale no, droga telefoniczna była drogą właściwą w celu zgłaszania poprawnych odpowiedzi. I mamy zwycięzcę. Jest to mieszanka AC/DC i Adele. Tak, AC/DC i Adele, dokładnie tak jak pani mówi. Także gratuluję, kubek trójki dla pani w zamian za poprawną odpowiedź. Nie, pani była pierwsza i to jest kluczowe. Sprawdźmy, na pewno Adele i AC/DC? Na pewno, także nie mamy żadnych wątpliwości. Teraz w takim razie Alanis Morissette, thank you. Za chwilę rozmowa z doktorem Michałem Sutkowskim. I porozmawiamy o koronawirusie, tak. To za moment. Trójka. How about getting off of these antibiotics? How about stopping? Transparent dangling carrots. 14 minut pozostało do godziny 8 i jest z nami Michał Sutkowski, doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Witam po weekendzie, zatem garść nowych informacji na temat naszej narodowej walki z koronawirusem, światowej nawet. Panie doktorze, co to się stało, że się szczepionki skończyły podobno? Szczepionki się nie skończyły. Ale no ja w mediach widziałem, to ja wolę zapytać. Terminy się skończyły. Do końca marca mamy wszystkich pacjentów zapisanych. Natomiast szczepionki się nie skończyły, ale dostawy są zmniejszone. Dzisiaj przylatuje do Polski, już przyleciała do Polski kolejna zmniejszona dostawa szczepionki firmy Pfizer. No i to w sposób niestety dosyć znaczący ogranicza nasze możliwości szczepienia, zaszczepienia wszystkich osób. I tu dodam od razu, wszystkie osoby oczywiście zostaną zaszczepione, wszyscy chętni zostaną zaszczepieni, ale ten proces będzie nie z winy wykonujących i nie z winy polskiego rządu, no niestety się trochę będzie przedłużał. Panie doktorze, to bardzo dziękuję za wyjaśnienie, bo już nagłówki wczoraj grzmiały strasząco. Tymczasem mamy również pytanie od jednego z naszych słuchaczy sprzed chwili. Wysłuchajmy. Czy szczepienie przeciwko żółteczce, trzecie szczepienie, będzie przeciwwskazanie przeciwko szczepieniu się na koronawirusa? Nie będzie przeciwwskazaniem. Te szczepienia trzeba oczywiście rozłożyć w czasie, bo producent szczepionki przeciwko koronawirusowi, tak jak zresztą bardzo często producenci innych szczepionek, choć nie wszystkich, wskazują na to, żeby to nie było jednoczasowe. Czyli jeżeli będzie różnica w czasie miesiąca na przykład, to będzie wystarczające do tego, żeby się zaszczepić najpierw przeciwko żółtaczce, a później przeciwko koronawirusowi albo odwrotnie. Bardzo dziękuję. I panie doktorze, jeszcze jedno pytanie, ostatnie już, również od naszego słuchacza, jeśli mogę jeszcze panu chwilę zająć. Oczywiście. Dzień dobry. Czy w walce z COVID-em stosuje się metodę polegającą na stosowaniu bezogniowych baniek lekarskich? A to ciekawe. Nie wpadłbym na to. Bańki lekarskie, jak sama nazwa wskazuje, one są bańkami lekarskimi, więc są metodą, którą się poleca w medycynie. Są metodą, która zwiększa nieco odporność. Nieco, powtarzam. Słowo nieco ma istotne znaczenie. Najlepszą i najskuteczniejszą walką i orężem w niej z koronawirusem, w walce z koronawirusem są oczywiście szczepienia, które są profilaktyką. Nie ma leku przyczynowego, ale zwiększanie odporności na różne sposoby ma sens. Takim elementem w momencie, kiedy mamy pewne objawy, są oczywiście bańki lekarskie, tylko chciałbym tutaj z całą mocą powiedzieć, jest to co prawda metoda znana i uznana, ale metoda o niezwykle słabym działaniu, więc tutaj w żaden sposób nie może to ograniczać naszego kontaktu z lekarzem oraz wdrożeniu innych leków, które on nam zapisze. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za wyczerpującą odpowiedź. Z tymi bańkami to tak jak zastanawiałem się, o co pana zapytać, tak tobie mi w ogóle nie przyszło do głowy. Ale to bardzo ciekawe, rzeczywiście. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Pan doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dziękuję za pana czas i za wiedzę, którą pan się z nami dzieli na Antenie Trójki. Dziękuję bardzo. 10 minut pozostało do godziny 8. Metallica, Nothing Else Matters, legendarny czarny album i utwór, dzięki któremu Metallica stała się wielkim komercyjnym hitem. Every day for us something new.